Egy kicsit visszafogottabbak leszünk ma este. Aki hallgat bennünket legalább egy éve, tudja, hogy műsorunk amolyan informatikai talkshow vidám hangulatban. A ma esti témánk azonban túlzás nélkül mondhatom, hogy nagyon szomorú. Egy olyan vezetőről hallhatnak majd összeállítást a műsor második felében, aki a magyarországi informatika fejlődésében igen komoly szerepet játszott. Hajszál pontosan ma két hete, hogy tragikus repülőgép szerencsétlenség következtében meghalt az egyik legnagyobb informatikai cég, négy felső vezetője, és köztük Gyúrós Tibor, a Synergon elnök vezérigazgatója, aki az üzleti vállalkozáson túl nagy szerepet vállalt abban, hogy a digitális világ kellő hangsúlyt kaphasson hazánkban. Ez itt a számítógépes rádióműsor, a Modem Idők, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Ezért aztán ma este nincsen Csüti Csati, majd a jövő héten lehet velünk csetelni az interneten keresztül. Telefonszámunk viszont él 328-85-55. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemitok. És mindezek ellenére azért elmondhatom azt hiszem, hogy két hete pályázatot indítottunk, és érkeznek folyamatosan a képek a Kitzinger Szonya pályázaton, a NET doktornői pályázaton. Én továbbra is buzdítom a hallgatóinkat, hogy küldjék be megfejtéseiket, vagy tippjeiket, hogyan nézhet ki NET doktornőnk. Várjuk a címünkre, modemidok@hungary.com. És hogyha már itt tartunk nálad, kedves Szonya, akkor kezdjük ma este a NET doktornő összeállításunkkal, hiszen kaptunk a héten egy elég szomorka levelet. Szívszaggató levelet, igen. Idézzel belőle, vagy mi legyen? Természetesen. Egyébként ez a vendégkönyvünkben is elolvasható. A héten két szomorú tartalmú levél jött. Az egyik pont attól a fiútól, csak egy pár mondatig szeretnék megemlékezni a levelére, aki nagyon szép pályázatot küldött be arról, hogy milyenek az elképzelései róla, és megírta, hogy ne haragudjunk, ez egy nagyon összecsapott munka, de viszik el katonának, és ezek után lehet, hogy modemidőket se tud hallgatni, de hogy számítógép közelébe aztán egyáltalán nem kerül, az is biztos. Erre egyébként talán rögtön rá is cáfolhatnék. Néhány napja hallottam, hogy a Neumann János Számítógéptudományi Társaságnak indul egy hálóra a magyar programja, amelyben többek között internetoktatással foglalkoznak, és az egyik kiemelt célpont az a sorkatonák lesznek, tehát a laktanyákba beviszik a világhálót. Csak hát a hallgatónk, akit Szonya említ, Romániában lesz katona, de majd jövő héten visszatérünk rá, illetve a pályázati anyagára is. Innen kitartás neki. Azt üzenjük. Na akkor a másik levél, amit említettél, Hubert András írta egyébként, aki már vendégünk volt pár héttel ezelőtt a műsorban. Hétfőn írta a levelét. Búcsú levél. Sziasztok! Szomorú hírt kell közölnöm, ami egyben tanulság is, és szerintem sokan tanulhatnak ebből a példából. Az interneten egy tiltott oldalra tévedtem, és letöltöttem a tartalmát. Elmentettem gondosan, de ez nem volt elég. A kedves testvérem szokásához híven, ami létezik, minden könyvtárat végignéz a gépemen, és az néha Windows újratelepítéshez is vezet. Véletlenül megtalálta a letöltött weblapot, persze ment anyámhoz szólni, hogy kitoljon velem, és ebből lett a baj. Szóval fogadjátok meg a tanácsom, hogy nem érdemes letölteni, elrejteni, sőt tárolni semmilyen oldalakat, képeket, mert az idővel úgyis ki fog derülni. Ezután eltiltottak az internettől, és majdnem a géptől is. És azt írja még a levele vége felé, hogy sajnos mostantól kezdve nem tud részt venni a Csüti-Csati beszélgetéseken, de azért a rádióban majd hallgat bennünket, és elbúcsúzott tőlünk a Modem Idők műsor vezetőitől, Kitzinger Szonyától, Szilágyi Árpádtól, Dagon Györgytől, stb. És további sok sikert kíván nekünk, Hubert András. Szívszaggató levél volt, de engem legalábbis nagyon meghatott, lehet, hogy csak azért, mert hogy ott fel voltam sorolva, de egyébként nem, én nagyon sajnálom őt, és az édesanyjának a viselkedését elítélem. Én azt gondolom, hogy amit tiltanak, hogy ezt mindenki tudja, hogy ugye a tiltó gyümölcs, az édesméz, minél jobban fog törekedni ugye DJ Hubert arra, hogy megtalálja annak a módját, hogy a számítógéphez jut. Ugye ma Magyarországon ennek rengeteg módja van, azt hiszem tokaji hallgatónk, egyszer volt is benne az adásban. Igen. Nyilván ott is vannak internetkávézók, aki ugyanilyen cipőbe jár, például Budapesten, ő könyvtárakban is megtalálhatja módját annak, hogy olcsón internetezzen, és ugye diák kedvezmények is vannak. És akkor ott internetezhet, ugye? Kettesben. Vagy a C3 központban úgy tudom, hogy már nem ingyenes, de diszkontált árfekvésben lehet internetezni. Az anyával nem értek egyet, mert azt gondolom, hogy bizonyos embereknél az internetezés az szenvedélybetegség, mint ahogy ezt a múltkori adásunkban is hallottuk, és a szenvedélybetegeknél is nem az a módja, hogy tiltunk, hanem az, hogy leszoktatunk. Ugye egy drogos is, amikor elvisznek elvonókúrára, akkor az adagját csökkentik, úgymond, és nem teljesen letiltják a szerről, vagy a dologról, és az internet is lehet egy ilyesfajta szer, úgymond, nálam is az, tehát ez nem zsákbamacska, én nem is tudom, hogy mit csinálnék, hogy engem bárki is eltiltana, vagy egy nap nem kerülhetnék internet közelbe. A lényeg, hogy az anya részéről az meg lehetne tenni például, hogy nem eltiltja tőle, de csökkenti a fenntölthető órák számát, és az érdeklődését mondjuk felkelti valami más iránt. Egyébként ne állítsuk be szegény DJ Hubertet úgy, mintha valami beteges internetfüggőről lenne szó. Pont ezt akartam mondani, hogy azért egy tizenéves fiatalember, akiről bizton állítható, és innen megmondhatjuk a kedves szülőknek, hogy biztos, hogy nem netfüggő még, tehát egész egyszerűen életkorából fakad, hogy ez fizikai képtelenség. Ez nem egy negatív dolog az, hogy valaki szenvedélybeteg az internetnek, én ezt nem ítélem el egyáltalán. Tehát, hogyha ez pejoratívként hangzott, ez nem egyáltalán. Egy rövid gondolat, szerintem minden szülő örüljön neki, hogy a gyermeke kíváncsi. Mert hogyha ezt ölik ki a gyermekekből, akkor lesz egy csomó, hát zombi agyú felnőtt. És igen, de most nem inkább arról van szó, hogy valami olyan oldalt nézett meg szegény DJ Hubert, amit nyilvánvalóan ugye sok található az interneten, és a szülők tiltották neki. Ezzel kapcsolatban csak annyi a gondolatom, hogy valahol megérti az ember a szülőt is, mert nyilvánvalóan nagyon rossz dolgokra tud az vezetni, hogyha egy tizenéves fiú folyamat kontroll nélkül azt néz meg az interneten, és azt tanul meg az internetről, amit akar. Csak hát nem ez a drasztikus izom megoldás a megoldás, hogy na akkor most tiltsuk el, hanem mondjuk meg kellene vele beszélni. Például jó alkalom a beszélgetés. Így van, szülőszemét fel lehet nyitni, hogy az internet egy csomó mindenre jó, vagy a számítástechnikával való foglalkozás. Tehát én nem tudom, azt hiszem, hogy DJ Hubert azért elég komolyan érdeklődik a számítástechnika iránt, és én látok benne egy ilyen kis kezdődő, ilyen kis tehetséget. Úgyhogy szerintem ezzel meg lehetne győzni az anyát, hogyha. Azért most tedd a kezedet a szívedre, Szonya, hogyha neked a jövendőbeli kislányod vagy kisfiad egyszer csak elkezdene otthon böngészni a számítógépen, és rábukkannál egy olyan oldalra, amit azt gondolsz, hogy majdnem erkölcsös, vagy nem használ neki, vagy olyan tartalom, amitől esetleg rossz irányba fejlődhet, akkor mit csinálsz? Csak azt, amit a jó, hogy beszélgetni a kezdetektől fogva, tehát nem 18 évesen elkezdeni, hanem már egész kiskortól azt, hogy mi az, amit lehet, mit nem, mit érdemes nézni. Ugye beszéltünk már itt arról a Net Doktornő rovatban, hogy vannak ilyen szűrőprogramok, ahol szülő gyerek leülhet megbeszélni, és együtt beállítják, hogy mi az, ami átmehet, mi az, ami nem. Úgyhogy és ha még esetleg csak a beszélgetés és a bizalom az alapja. És egy év múlva is még ugyanazokat a dolgokat nézi, mert esetleg olyan beállítottságú, ami ilyen nem te vagy. Viszont az szakember segítségét kell kérni. De ha már itt tartunk, akkor ugye nincs itt Bognár Ákos, adjunk mi PC-tippet a hallgatóknak, hogy ne járhassanak úgy, mint DJ Hubert. Egyrészt az jutott eszembe, hogy ha már mindenáron tiltott dolgot akar valaki tárolni a saját számítógépén, akkor azt ne a Winchesterén tegye, amit ugye gyakorlatilag nem tudja a jelszóval levédeni, meg semmi ilyesmi, hanem tök olcsón be lehet szerezni egy ilyen kis mobil tokot a Winchesterekhez, ami ennek a segítségével a Winchestert egy rántás segítségével így ki lehet húzni a gépből, és DJ Hubert magával tudta volna vinni az iskolába, és öcsike nem veszi észre, hogy miket töltöget. A másik meg, hogy kitartás itt is, szerintem, amit a Gábor mondott adás elején, hogy az anyuka itt valószínűleg meg fog enyhülni pillanatokon belül, úgyhogy szerintem ez az állapot 2 hétig fog tartani. Egyébként én nagyon együtt érzek vele, mert tényleg én nem is tudnám, hogy mi lenne, hogyha egy nap nem mehetnék internet közelbe. Úgyhogy várjuk vissza Hubert András majd a Csüti Csatira is, illetve a Modem Idők hallgatói körébe. Net Doktornővel majd jövő héten találkozunk újra. Hírek azért ezen a héten is vannak, és Dragon György készült is belőlük. Ezen a héten kicsit szárazabb hírekkel, mert kicsit szomorkás műsor ez a mai. Technikai újdonsággal kezdeném, ha már pont az hangzott el Varga Gábor szájából, hogy kihúzható, eltehető Winchester. Az új technikai újdonság egy hitelkártya méretű merevlemez, amelynek a dimenziói 85x54x5 mm, tehát 8,5x5 centi és 5 mm vastag. Most idáig még nem lenne semmi. Akkor ez mint egy névjegytartó. Körülbelül, mint egy hitelkártya, annál kicsit talán vastagabb. A dologban az az érdekesség, hogy ez 5 GB méretű merev lemez. Ez tisztes méret. Ez tisztes méret. Nem azért találták ki, hogy az ilyen internetes tiltott dolgokat tárolja rajta az ember, hanem inkább digitális fényképezőgépekhez, ilyen MP3 lejátszókhoz. Elutazol messzire, akkor ott van a zsebedben a nagyméretű háttértár, és el tudod rakni akár a filmet is, ugye? Ami a legmeglepőbb, például igen, filmekkel, ami a legmeglepőbb, hogy nem egy hatalmas vagyon, amibe kerül, jó, 150 ezer forint nem olcsó, én nem ezt mondom. De hogyha ugyanezt a mai korszerű memória alapú tárolókkal szeretnénk elérni, tehát 5 gigabájtnyi memóriát, hát az... És milyen információk vannak az energiafogyasztásáról? Mert ezeknél mindig ez a neuralgikus pont, hogy egy fényképezés után leeszi az egész elemet. Vagy itt csak az átviteli sebességről vannak. Majd amikor megjelent és a piacon van, ez a bejelentés volt csak, akkor majd megpróbáljuk megtudni, hogy mennyi áramot fogyaszt. Minden esetre 20 megabájtot visz át másodpercenként, ami azért nem olyan az gyors, nem de nem is olyan lassú. Újabb technikai újdonság, ami érdekesség lehet, bemutatták a héten az egyik új ilyen LCD kijelzős technológiát, amelynek segítségével 9 millió pixelből, és hogyha most itt lenne Bódi Zoltán, akkor azonnal rosszalon nézne rám, tehát 9 millió képernyő pontból áll ez a monitor. Ahhoz, hogy ezt el tudjuk képzelni, én egy kis fejszámolást végeztem, a mai divatos felbontások, tehát ez 1024x768 képernyőpont, ez durván 780 ezer pontot jelent, tehát ehhez képest a 9 millió... Ez az, ami egy átlagos monitor, amilyen felbontása. Amit mi otthon használunk, és amivel általában internetezünk például, vagy grafikai programokat használunk, vagy tévét nézünk, például te, mert neked ugye van tévékártyád. Úgyhogy én kiszámoltam elméletileg, ez mekkora felbontást jelent, ez 3360x2688. Ez elképzelhetetlen. Szóval ennyiben egy Windows-os ilyen ikon észre se lehetne venni. Ez 56 cm átmérőjű egyébként ez a monitor. Mint hogyha négy monitort raknának egymás mellé, és az lenne a teljes méret. Igen, de nem olyan nagy ez a monitor, tehát nem egy ilyen fél falnyi méretű, csak 56 centis képátmérőjű, 22,2 inch. Hogyha már a katonákat tanítják az internetre, Magyarországon legalábbis, tőlünk nyugatra, Bécsben kicsit előrébb tartanak, ugyanis ott az ovisokat tanítják arra, hogy hogyan használják az egeret. Egy olyan programot indítottak el, amelynek az a címe, hogy jól bánok az egérrel. Ezt Bécs városa finanszírozza. És olyan PC-ket, olyan különleges számítógépeket gyártottak a gyerekeknek, amelyek vízállóak, ez érdekes módon ez volt a legelső listán, vízállóak, ütésállóak, minden mellett mindenféle fizikai és egyéb ilyen megterhelést kibírnak, és olyan különleges programok futnak ezeken a számítógépeken, amelyeket direkt ezeknek a gyerekeknek készítettek, színfelismerés, hangfelismerés, képek összetársítása, és már jó néhány óvodában ezt a programot bevezették, és nagy sikerrel használják. Hát kíváncsi vagyok, hogy milyen hamar lesznek internetfüggők és számítógépfüggők a gyerekek Bécsben. Ebben az az érdekes egyébként, és erre majd egy későbbi műsorban esetleg vissza is térhetnénk, hogy mi az a legkisebb életkor, amikortól kezdve a számítógépet el lehet kezdeni használni. Vannak olyan szakértők, politikusok, hozzáértők, akik szerint csak felsőbb osztályos tanulóknál lehet elkezdeni. Az a baj, hogy a számítógép még nem terjedt el elég régóta ahhoz, hogy egész generációnyi tapasztalatunk lehetne. Tehát igazándiból ez a nagy számítógép robbanás, ez olyan 10 évet történt, tehát még nem nőttek fel generációk, hogy a hatást vizsgáljuk, viszont a számítógép az máshol is használatos. Francia tudósok egy gépkocsi vezető elalvását megakadályozó számítógépes rendszert fejlesztettek ki, amely kamerák és egyéb ilyen vezetési stílusok figyelésével rájön arra, hogyha elbóbiskolunk a volánnál. Nagyon hasznos tud lenni. Sajnos a ellendrukkerek itt is már nagyon-nagyon csúnyán kiabálnak, és azt mondják, hogy ez túl nagy biztonságérzetet fog adni a sofőrnek, és attól lesznek majd a balesetek. Hát majd kiderül minden esetre, ha csak egy ember halálát meg tudják akadályozni egy ilyen rendszerrel, akkor már megérte, hogy beszereljék a gépkocsiba. Köszönöm szépen a híreket. Infoszótár és PC-tip rovatunkkal ma este nem jelentkezünk. Ezek mind a jövő héten lesznek majd itt a Számítógépes Rádió műsorban. Itt a modemidők a Petőfi Rádióban, 22 óra 15 perc. Tragédia árnyékolta be a hazai informatika életét. Én bevezetésképpen a MTI pontosan két héttel ezelőtti hírével kezdem. Gyúros Tibor, a Synergon Informatika RT elnök vezérigazgatója is elhunyt abban a repülőgép katasztrófában, amely csütörtökön történt a Somogy megyei Tapsony közelében, közölte a társaság pénteki közleményében az MTI-vel. A balesetben meghalt a Synergon több vezetője is, Lakatos Levente vezérigazgató helyettes, valamint Felkai András és Völgyes Iván a társaság igazgatóságának tagjai. A többi utas sorsáról még nem kapott hivatalos értesítést a Synergon. A repülőgép feltehetően a Tapsony-Böhönye térségében tomboló, szokatlanul esős vihar miatt zuhant le. A repülőgép darabjai nagy területen szóródtak szét, ami azt feltételezi, hogy a Cessna 210-es a levegőben tört darabokra. Az MT információi szerint a szakértők azt feltételezik, hogy a gépnek a viharban levált az egyik szárnya és a hátsó függőleges vezérsíkja. A repülőgépen, amely Zágrábból este 4:48-kor indult Siófokra, 4 utas és 2 pilóta tartózkodott, valamennyien életüket vesztették. Beszélgető társaim itt a stúdióban Czakó Ferenc, a Synergon RT megbízott vezérigazgatója, és Dombi Gábor, az Informatikai Érdekegyeztető Fórum főtitkára. Ferenc, a cégben, a Synergonban hogy éltétek meg az első órákat? Hogyan értesültetek a hírről? Amikor sajnos azt hiszem nagyjából délelőtt 9:30 táján találtak rá a repülőgép roncsaira, amiből az valószínűsíthető volt, hogy akik a repülőgépen utaztak, azok nem élték túl ezt a balesetet, és a társaság azért volt nehéz helyzetben, hogy mit is kommunikálhat, vagy mit nem kommunikálhat, mert nem lehetett tudni, hogy azok a kollégáink, akik voltak, azok voltak-e a repülőgépen. A társaság ezért kérte a részvényeinek a felfüggesztését, mert éreztük, hogy baj van, csak nem voltunk biztosak, hogy ki volt rajta, hogy tényleg az utaslista az-e, akik a repülőgépen voltak. Többen a cég vezetéseből is személyesen te igen régóta, több év óta kapcsolatban voltatok, ismertétek egymást Gyúros Tiborral, a cég elnök vezérigazgatójával. Mit éreztél abban a pillanatban, amikor megtudtad a hírt, illetve amikor biztossá vált, hogy meghalt? Hát ez egy nagyon szívszorító érzés, és ez a szívszorítás azt gondolom, hogy számomra személyesen több dimenziós. Az első az az, hogy Gyúros Tibort én 14 éves kora óta ismerem, és az egyetemi évek után hol szorosabb, hol kevésbé szoros barátságban voltam, de hasonlóképpen erős baráti, munkatársi kötelékek fűztek Lakatos Leventéhez, illetve Felkai Andráshoz, aki az igazgatóság tagja volt. Ők mindannyian már évek óta a Synergonban, vagy a Synergon közelében dolgoztak, illetve személyes kapcsolatot is kialakít az ember egy ilyen hosszabb üzleti viszonyban. Amikor még az első hírről értesül, hogy az ember, hogy eltűnt a repülőgép a radar ernyőjéről, azért az már egy szorító érzés, hiszen az ember, ha reálisan gondolkozik, akkor érzi, hogy ez nem történhet olyan egyszerűen, pláne akkor, hogyha a rádiótelefonok nem válaszolnak. Ekkor azért az ember, azt hiszem mindenki, ilyen esetekben a remény sugarakban bízik, kényszerleszállás, valamilyen sérülés, de menthető, stb. Tehát ezek voltak a... Ugye nekem volt a feladatom, hogy a feleségekkel is beszéljek, hiszen nem minden feleség tudta azt, hogy mikorra kellett volna visszaérkezni, ők mit terveztek, mi van. Én a szorítás az a számomra ott is jelentkezett, hogy beszélnem kellett itt a feleségekkel és a családokat értesíteni arról, hogy nem tudjuk, hogy mi van, de lehetséges, hogy baj van. És hát ugye a legszívben markolóbb az, amikor arról tájékoztattak azok a kollégáim, akik a helyszínen voltak, és ott tudtak beszélni a vizsgálatot, vagy az akkora nyomrögzítést és a felderítést vezetőkkel, hogy sajnos a tragédia az igaz, és megtörtént, és rajta voltak a munkatársaink, barátaink ezen a repülőgépen. Borzasztó, sok minden feltolul az emberben. Nekem személy szerint ugye az is látszott, hogy ugyanakkor nagyon sok olyan tennivalóm van, ami mentén az ember munkaterápiát alkalmaz magán, tehát látszott már, hogy a tőzsde felé, a sajtó felé, a munkatársak felé, a partnereink felé jelezni kell azt, és szervezni kell az élet továbbműködését, hiszen ez egy olyan több mint 400 fős nagy cég, ahol nem lehet az üzlet menet folytonosságát, bármilyen szívszorító ez a személyes tragédia, de üzleti vezetőként én felelősnek érzem és éreztem magam azért, hogy mindazok, akik nálunk dolgoznak, mindazok az ügyfeleink, akik bíztak bennünk, azok számára ez a tragédia bár fájdalmas, de a napi életnek tovább kell mennie. Tehát én ugyan egész éjszaka fenn voltam, de ennek ellenére a pénteki napot gyakorlatilag folyamatosan ezzel a munkával töltöttem. Ez egy ilyen erős munkaterápia, azt gondolom, hogy lehetőséget adott arra, hogy az ember egy kicsit visszaszorítsa azokat a fájdalmakat, amelyeket ilyen tragikus körülmények között ilyen sok, ilyen régóta ismert, kedvelt jóbarát és munkatárs elvesztése okoz. Velünk van itt a vonalban Magyar Bálint, aki az előző kormányzati ciklusban közoktatási miniszterként kapcsolatba került Gyúrós Tiborra. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Miniszterként milyen kapcsolatot ápolt Gyúrós Tiborra? Ez a kapcsolat még messzebbre nyúlt vissza, hiszen 93 óta ismerjük egymást, és kerültünk viszonylag szoros kapcsolatban. Gyúrós Tibor azok közé az... hát hogy mondjam, informatikusok, idézőjelben mondom, közé tartozott, akik nem csak technológiai oldalról értették ennek a kérdéskörnek a lényegét, hanem mindig össze tudták hozni a társadalmi problémákkal, és az, hogy ez valójában az információs társadalom kultúrája mit is jelent. 93 táján az egyik szorgalmazója volt egyébként a Nemzeti Informatikai Stratégia kidolgozásának, ennek az egész folyamatnak az elkezdésének, és hogy egy ilyen stratégiával egy bármikori kormányzat, illetve a politikai elit rendelkezzen, és bizonyos értelemben nehéz dolga volt, hiszen a politikai elit az rendkívül konzervatív volt, és bizonyos értelemben még ma is ezen a téren az a fajta ágazati szemlélet, amely adott esetben egy kormányzatban uralkodik, az nem mindig kedvez egy olyan területnek, ami vadonatúj és szinte meghatározó és átalakítja az összes többi területet. Egyébként nem kis részben az ő hatására is képviseltem azt, hogy három olyan területet próbáljon az SZDSZ a kormányzatban irányítani, amelynek az együttműködése az információs társadalom képítésében jelentős szerepet játszhat, tehát a belügyi tárcát az önkormányzatokkal, a KHVM-et, az infrastruktúrális tárcát és az oktatási tárcát, és akkor még nem miniszterként. Később, amikor miniszter lettem, pedig akkor a Sulinet program beindításával lényegében megpróbáltam elindítani egy olyan folyamatot, amely nagyon sok szálon kapcsolódott mindahhoz, amiről Gyúrós Tiborral korábban beszélgettünk. Ő egy olyan fantáziadús, ötletgazdag, mozgékony, vibráló személyiség volt, aki meg tudta mozgatni a szakembereket, gondolkodásmódot tudott átalakítani, csapatot tudott építeni, egyszerre a civil világban, tehát az Informatikai Vállalkozók Szövetségével, és egyszerre az üzleti világban, a Synergonnal is, az állami kormányzati szereplőkkel való kapcsolata az nem azt eredményezte, hogy pályázatok nélkül a Synergon kapott volna megrendeléseket, mondhatnám azt inkább, hogy pont ellenkezőleg. Tehát a Tibornak a szerepe ezen a téren elég nagy volt. Egy-egy terület nem nélkülözheti a érdekes, vibráló személyiségeket, akik problémákat élesen tudnak exponálni, előre látnak, hosszabb távon gondolkoznak adott esetben, mint mások. Ezért adott esetben táboruk sincs akkora az adott pillanatban, csak később igazolódik be az, hogy amerre indultak, amerre mennek, az rendkívül fontos és jó irány volt. Tombi Gábor az Informatikai Érdekegyeztető Fórum főtitkáraként szintén jó néhány éve kapcsolatban volt Gyúrós Tiborral. Ha jól vettem ki a szavaidból, együtt találtátok ki az informatikai érdekegyeztetést, mint olyat Magyarországon. Gyúrós Tibor 94-ben lett a Informatikai Vállalkozások Szövetségének elnöke, amely egy igen jelentékeny szakmai szervezet. A magyar informatikában ám kimondottan a vállalkozások, mondhatni rövid és középtávú érdekképviseletét foglalkozik. Már akkor jól lehetett látni, hogy valamiképpen a politikusokat meg kellene arról győzni, hogy az informatika az a stratégiai, nem is ágazat, hanem az a jövőépítő, jövőt megalapozó szakma, amely egy teljesen új gondolkodást, világot, működést hoz magával, és erre kellene valamilyen szervezetet csinálni, magáncéget, bármit. Civil szervezeteknek sokkal nagyobb előnye az, hogy nem személyes érdekeket szolgálnak. Amikor létrejött az Infórum, tehát az Informatikai Érdekegyeztető Fórum egyesületként, akkor olyan tagszervezetei voltak, amelyek szakmai érdekeket voltak képesek megjeleníteni. Tehát nyugodtan elmondhattuk azt, hogy a magyar informatikának az összes szakmai szervezete képviseltette magát, a gyártók, a non-profit szervezetek, az oktatással foglalkozók, és mindez 95 elején a gyújpesti McDonald's-nak a parkolójában pattant ki az agyunkból. Nagyon érdekes az, hogy utána a médiatörvénybe, ami 96/1-es törvény, már helyet bírtunk szorítani az Informatika Érdekegyeztető Fórum eszméjének. Az állam is elfogadta azt a logikát, hogy egy új mediális, kommunikációs korszak jön, bár még nem tudott ugyan mit kezdeni ezzel a logikával, de elfogadta. Nagyon nehezen találtuk meg mi az utat. Tibor egy stratégiai gondolkodású személyiség volt. Amikor stratégiáról van szó, akkor nem csak üzletileg volt stratégia, hanem mindenképpen stratégia volt. Tehát szerintem azt nem tudta volna pontosan meghatározni, és akkor holnap ennek megfelelően mit kell csinálni, de azt, hogy mi a cél, hogy hova lehet eljutni, mik azok a nagy lépések, amiket meg kell tenni, az nagyon pontosan és hihetetlen biztonsággal tudta előre. Általában ezért vette körül magát olyan emberekkel, akik nem 3-5 években gondolkodtak, hanem 1 években, 1 hónapokban, fél években, akik segítették a munkáját. Tehát azért a Synergon csapata, az IVS, az Informa, az, hogy egy szakma először és nem csak pénzügyi nyomás gyakorlóként tud föllépni a magyar politikai életben, az mindenképpen Gyúros Tibor érdeme. Milyen vezető volt Gyúros Tibor? Borzasztó sok tartalék energiája volt, ami azt jelenti, hogy olyan intenzitással dolgozott, kommunikált, szervezte maga körül az életet, és sugárzott az emberek és a munkatársok, barátok számára, ami tényleg mindenképpen páratlan. A Tiborral való munkakapcsolatom az egy nagyon érdekes volt, kölcsönösen termékenyítettük egymás gondolatait, és én sok esetben oponáltam az ő Gábor által említett túlságosan messze tekintő stratégiai véleményét, hogy kialakuljanak azok a józan, reális ötletek, amelyek mentén mi tudtunk együtt dolgozni, és amelynek a megvalósításában mind a ketten hittünk, és ahhoz aztán közös erővel szerveztük, irányítottuk a céget, a munkatársakat. Mi csináltunk először kockázattőke befektetést, mi csináltunk Magyarországon először akvizíciót, mi csináltunk az országban először itt az informatikai vállalkozások, és azt hiszem, hogy a privát vállalkozások közül is mondhatjuk azt, hogy nyilvános tőzsdei megjelenést és bevezetést, és mondhatjuk azt is, hogy az is szintén novum a cég életében, hogy látjuk azt, hogy a magyar intellektus regionálisan is piacképes és ütőképes, és elkezdtük azt a fajta régiós terjeszkedést, amit ahol jelenleg a Synergon tart. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan szép hosszú lista, ami független attól, hogy ez nem Tibor egyedül érdeme, mindenképpen egy olyan kreativitás lista, amire mi mindenképpen büszkék vagyunk. Egy Synergon méretű cég vezetése önmagában is egész embert, hanem több embert kíván. Mennyire fért azért bele a vállalkozás vezetése mellett az informatika ügyét képviselni? Mennyire érezte sajátjának a hazai informatikát? Valaki úgy fogalmazott, hogy ő volt a vezéregyéniség. Tehát több vezetője volt persze az informatikai szakmának, de a sok nagy ember közül azért ő lehet, hogy a szubjektívnek hangzik, kimagasló volt. Azért is fontos az ő alakja a mi számunkra. Mert az a fajta energia, odaadás sokáig hiányzik marad. Tehát az, hogy intelligens város, információs társadalom. Szóval ezekkel a kifejezésekkel ő jött legkorábban a szakmában elő. Tehát először ezeket a gondolom első olvasmányélményeit megfogalmazta saját magának, aztán megnézte ő is, hogy merre felé megy a világ, és utána képes volt ezt az információt, ezt a jövőképet eladni. Valamikor úgy fogalmaztam magamnak, hogy a Synergon azért lehetett hirtelen a semmiből, hirtelen első, mert 3 marketingese volt. Volt stratégiai marketinge, volt szakmai marketinge, volt egy üzleti marketinge, ez 3 különböző vezetőt testesítette meg. Más cégnél ezt én nem látom. Tehát a magyar informatikai vállalkozások közül nagyon kevesen tudják jól marketingelni, most csúnya szóval, magukat, úgy, hogy mind az első számú vezetők személyiségükben sikeresek legyenek, a cégeik sikeresek legyenek üzletileg, és a cégeik, illetve a cégek által képviselt értékrend, az legyen politikai értékrend, szakmai értékrend, erkölcsi értékrend, vagy akár egy szakmapolitikai vízió, eladható legyen. Na most a Gyúrós Tibornak ez sikerült. És azért is megdöbbentő volt számomra a halála, mert ezt ő nagyon fiatalon ért el. Tehát egy 38 éves korára olyat ért el, amire úgy sok ember úgy életműként, nyugdíjas korában szívesen visszagondolna. És ezért volt megdöbbentő, hihetetlen, hogy ilyen fiatalon ment el közülünk. Ígéretet kaptunk Rogán Antaltól, az Országgyűlés Informatikai Bizottságának elnökétől arra, hogy ő is elmondja a véleményét, de sajnos az adásunkig mégsem tudtuk elérni. Eddig tartott ma a Modem idők, továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC World CD mellékletén MP3 formátumban is kikereshetők. Szilágyi Árpádot hallották, viszont halása. We'll be right back.